Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland blijft Israël onderdelen leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht schendt. Buitenlandse Zaken liet vorige maand een levering doorgaan, volgens NRC, om de relatie met Israël en de Verenigde Staten goed te houden. In de verkiezingsprogramma's die zijn doorgerekend gaan de lasten omhoog, zegt het Centraal Planbureau. Maar het verschilt wie de lasten betaalt. Bedrijven gaan vaak meer betalen, gezinnen minder. 8 partijen deden mee aan de doorrekening van het CPB. De verkiezingsplannen zijn geen garantie dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is. Dat zegt het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat heeft ook een aantal programma's doorgerekend. Vooral in het transport, in de landbouw en bij bedrijven en woningen liggen er grote uitdagingen. Alfred Schreuder is niet langer trainer van voetbalclub Al Ain uit Abu Dhabi. Zijn contract is ontbonden omdat de samenwerking met de andere stafleden niet goed liep. Schreuder kwam eind mei in dienst bij de club. Het was zijn eerste klus sinds zijn ontslag bij Ajax in januari. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Met nog precies 2 weken te gaan tot de verkiezingen kwam het Centraal Planbureau een uurtje geleden met de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. Dat wil zeggen van de partijen die hun huiswerk op tijd hadden ingeleverd en die de rekenmeesters erkenden. Dat waren er deze week deze keer 8. Beduidend minder dan andere jaren. Ook de grootste nieuwkomers, NSC en BBB, lieten de doorrekening aan hun neus voorbij gaan. Die doorrekening let met name op de financiële haalbaarheid van alle plannen die de partijen opschrijven in die verkiezingsprogramma's. Mijn gast van vandaag liet zijn plannen wel doorrekenen. De derde lijsttrekker in deze reeks op weg naar de stembus. En dat is Joost Eertmans, de voorman van Ja 21. Meneer Eertmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht altijd dat u er prat op ging, dat u goed op de centen zou passen. Ja, dat valt ook wel mee, denk ik, in de doorrekening. Nou, u haalt in dat opzicht het slechtste cijfer zojuist bij die doorberekening. Ja, dat komt door de puinhoop van meneer Rutte, zeggen we er dan maar even bij. Want die zat al op een 3,6 tekort, zeggen we. En daar gaan wij naar 3,8, dus zetten er iets bij. Maar dat kun je denk ik het minste ons verwijten. Waar wij wel voor kiezen is natuurlijk lastenverlaging voor zowel bedrijven als gezinnen. Ja. Dat kost geld, dat klopt. Daar gaat het emu-saldo iets van achteruit. Ja. Maar het is wat ons betreft binnen de kaders. Dus als u zelf besluit om veel te veel geld uit te geven, ligt dat aan Mark Rutte en niet aan uzelf? Nou, als wij opnieuw mogen beginnen, dan zullen we dit wegpoetsen. Kijk, ja, dat is de. Maar denk andere voor partijen ook die ook niet per se heel groot fan waren van Mark Rutte, neem Volt, doet het veel beter met een tekort van 2,2%. VVD, D66, ChristenUnie, die allemaal verantwoordelijk waren voor het kabinet, blijven binnen de Europese grenzen van 0,3%. En GroenLinks, PvdA zit precies op de grens. Ja. Als je maar genoeg de lasten verzwaart, dan kom je uiteindelijk op een beter saldo. Ik moet zeggen, de SGP, toch een betrouwbare, het staatsrechtelijk geweten, zit ook op 3,6 volgens mij vlak bij ons. Dus daar zitten we denk ik helemaal niet zo uit de band. Het is denk ik een minimaal verschil. Uiteindelijk gaat het erom, wat doe je met het geld? En wij zeggen, nou, daar kan je veel mooie dingen mee doen. Meer veiligheid, minder lasten, betere koopkracht. Nou, daar zie je denk ik ook de vinkjes van in het CPB-rapport, dat Ja 21 daar echt goed uitspringt. Er zit wel een consequentie aan vast. De studiegroep Begrotingsruimte, dat zijn topambtenaren. Die melden in september dat vanaf 2028 elk jaar 17 miljard extra bezuinigd of extra belast zal moeten worden om het begrotingstekort niet verder te laten groeien zoals u dat nu wel doet. Dus dat betekent nog meer dan 17 miljard bezuinigen of extra belasten. Ja, wij geloven in het aanjagen van de economie. Kijk, dat vinden wij belangrijk. Dus je ziet in onze plannen dat er veel meer koopkracht komt. Wij zitten uiteindelijk niet voor de laagste inkomens. Nee, de allerlaagste zijn wij iets minder ruiterlijk dan voor de middengroepen. We hebben natuurlijk wel net met z'n allen het minimumloon verhoogd, 10%. En we hebben gezegd, we moeten 1 miljard in armoede steken. Daar is de A21 ook mee akkoord gegaan. Dus wij zeggen, nou, we zijn de middengroep aan de beurt. Ja. En dat doen we ook met de belastingverlaging zoals je die ziet. Maar economische groei, zegt u, uw economische groei stijgt met 0,2%. Ja. En de werkloosheid wordt 0,4% lager. Ik geloof niet dat de werkloosheid nu op dit moment het allergrootste probleem is van het land, wel? Nee, maar de economische groei is wel belangrijk en daar zitten wij op een plus. Dus dat 0,2%. Ja, maar dat is in ieder geval een vooruitgang. En ik dacht wel dat we daar aan de goede kant van het rijtje staan. En ik geloof erin, als jij de belasten verlaagt, mensen laat consumeren. Hè, we zeggen ook kinderopvang gratis, in tegenstelling tot andere partijen. Ja. Dat geeft ook een boost, want dan gaan mensen weer meer werken. Dan gaan part-timers fulltime werken. Ja. Dat gaat een boost opleveren in onze economie. Maar als je een goede schatkistbeheerder wilt, dan moet je dus niet bij u zijn. Nou, kijk, als je nou echt goed gaat nadenken, dan zeggen wij migratie. Hè? Dat is een van onze. Nou, dat zegt het Centraal Planbureau nou ook. Migratie afremmen levert ja 21 1,8 miljard op. Ja. Dat is positief. Ja. Wij hebben veel meer plannen met migratie, zoals u weet. Ja. Dat zegt het CPB. Nou, dat moeten we nog maar afwachten of dat kan. Nou, wij hebben daar de overtuiging van bij 21 dat je daar dus meer kan besparen. Ja. En dat zou echt in de gigantische bedragen kunnen lopen. Want we weten allemaal, 30.000 euro kost een asielzoeker per jaar in een AZC. Ja. Nou, tel uit je winst. Dus daar kan het volgens ons nog strakker. Ja, maar goed, u wilt ook gratis kinderen opvangen. Dat kost dan weer 2,5 miljard per jaar. Met andere woorden, zijn plussen en minnen. We moeten praten, meneer Eertmans. Van harte welkom op NPO Radio 1 en bij NPO Politiek. Welkom bij Sven op 1. Waarom zou je eigenlijk op u stemmen? Omdat wij een mooie partij zijn, liberaal, conservatief, rechts van de VVD, minder extreem dan PV, FVD en kans maken op coalitiedeelname. Ja, maar als je toch wil dat er een rechtspartij in het kabinet komt en die partij groot is, dan stem je toch gewoon op de VVD of op de PVV, desnoods. Ja, maar bij de PVV weet je dat ze er buiten gaan vallen. En bij de VVD weet je niet. Dat weten we toch niet? Nou, ik heb alleen de VVD eigenlijk gehoord ten opzichte van de grote partij van nu, die ze nog niet uitsluiten. Gisteren hier aan tafel, u hebt eerder gezegd, we sluiten ze niet uit. Klopt, BNB ook niet. Voor mijn omzicht wil er ook niet mee werken. Dus het is de vraag of je daarmee opgeteld de meerderheid haalt. Dan nog vinden wij dat de PVV ook aan tafel hoort te zitten, hoor. Dat vinden we al jaren een godsbe dat ze worden uitgesloten. Maar desalniettemin zal het een optelsom worden van tot 76 of meer zetels. En jaar 21 zit nu op een 2 zetels in de peiling. Ja. Dat zou ook met 2, 3 of 4 zetels, of hopelijk nog iets meer, uiteindelijk het puzzelstukje kunnen zijn op weg naar een coalitie met de meerderheid. Maar als je vanuit de macht denkt, hè? Ja. Frans Timmermans, de lijsttrekker van GroenLinks PvdA, is daar vrij eerlijk over. Het gaat ook om macht. Ja. Dan is natuurlijk de grootste partij met zoveel mogelijk zetels heeft het meest ook bij formatieonderhandelingen in de melk te brokkelen. Zeker. En dan heb je toch weinig aan politieke kruimels. Nou, uiteindelijk doet iedereen mee in de optelsom tot de meerderheid. Dus je bent helemaal met je eens. Er gaat uiteindelijk, zal de grootste partij de belangrijkste stem hebben. Maar bij de VVD weet ik één ding, dat hadden ze de vorige keer ook. En die zijn vrolijk links afgeslagen. Terwijl Mark Rutte in 20 nog noemde van dat is een partij met 3 zetels, die kunnen we uitnodigen. Ja. Werd hij door mevrouw Kaag aan zijn been naar links getrokken. En zijn we weer de sloot ingereden. Dus uiteindelijk is de VVD niet betrouwbaar. Ik heb dat meteen gezegd na de val van het kabinet. Het gaat deze verkiezing ook over geloofwaardigheid. Van waar gaat je stem naartoe? Nou ja, 21 zal niet tekenen voor een kruisje bij meneer Timmermans. Nee, dat hebt u duidelijk aangegeven. Uw voorkeur ligt bij een rechtse coalitie. VVD, ook de PVV mag wat u betreft meedoen. Omtzigt natuurlijk, BBB, uzelf en misschien de SGP? Ja, mooi samenvatting. Ja, nou, dat is ongeveer wat Omtzigt van de week ook zei aan voorkeurs uitslag. Behalve dat hij vervolgens ook weer in tweede instantie natuurlijk de armslag richting de linkerkant openliet. Ja, dat bedoel ik. Kijk, dat is toch ook vanuit electoraal oogpunt misschien wel heel verstandig? Misschien vanuit hem wel. Kijk, Omtzigt zit natuurlijk meer in het midden dan jaar 21. Dus ik snap ook dat hij bij de kaart op tafel legt. Want het zou ook nog wel eens met meneer Timmermans moeten kunnen. Waar wij bang voor zijn, is dat het eigenlijk een coalitie wordt van Omtzigt met VVD en Timmermans. Dan heb je dus de middenvariant. Nou, dan gaan we een aantal problemen niet oplossen. Nee, en daar doet u dus niet aan mee. Dus zodra Timmermans aan tafel verschijnt om te gaan onderhandelen, dan zijn wij weg. Loopt u weg. Ja. Oké, dat is helder. Ja, dat is helder. Ja, zeker. Dat is wel prettig. Maar toch desalniettemin, als je de programma's van uw partij, dus van u en van de VVD, uw belangrijkste concurrent als het gaat om rechts op het midden, of andersom, naast elkaar, dat is bijna hetzelfde. Het is bijna hetzelfde. Het is echt wij zeggen hetzelfde. Dat is 4 weken per 4 jaar hetzelfde. En daarna lopen we weer uit elkaar. Want maar, in de Kamer zij zullen zeggen, dat is omdat wij regeringsverantwoordelijkheid nemen en meneer Eertmans altijd in zijn leunstoel blijft zitten. Ja, in de maar oppositie. Altijd in zijn leunstoel. Wij bestaan sinds 2020. Wij staan ervoor. Wij zijn ervoor om mee te doen. We zijn niet opgericht voor de zijkant. Dus we doen graag mee. En dat willen we ook bewijzen. Willen we heel graag bewijzen. Maar het punt bij de VVD is, ze roepen al 13 jaar natuurlijk in hun verkiezingsprogramma van alles en nog wat. Dan houden ze per motie, per amendementen, alles aan. En zelfs mevrouw Jezilguus met een vrij stoere taal op dit moment heeft zich 13 jaar lang toch vastgeketend aan de linkse kruisjes bij klimaat en asiel. Dus hoe geloofwaardig is ook een stem op haar en op de VVD, ook voor ondernemers, kijk naar de programma doorrekening, als je wil weten wat gaat er van overblijven. En ik denk dat wij onze poot stijf zullen houden op de belangrijkste punten. En dat gaat natuurlijk om asiel, maar ook die koopkracht zoals vandaag doorgerekend. Er moet gewoon geld bij voor ondernemers en geld bij voor gezinnen en mensen die hard werken. Ja, dat is een keuze en wij zullen ons daar aan vasthouden. Ja, een deel van uw verkiezingsprogramma gaat ook over wat Pieter Omtzigt dan noemt goed bestuur. Hè? U noemt dat democratie en bestuur. Dus ik neem aan dat u ook zeer hecht aan de grondwet, toch? Wij hechten zeer aan de grondwet, ja, zeker. Bestaat inmiddels 175 jaar, geloof ik. Ja, gevierd. Gevierd, ja. En al in de Tweede Kamer. Ja. Dus de artikelen uit de grondwet zijn wat u betreft ook heilig. Die zijn heilig, ja. Ook interpretatie artikel 90. Is een tweede. Ik voel hem al aankomen, maar interpretatie zal een tweede zijn. Ja, nou ja, artikel 90 doel ik op. Kijk. En artikel 90 is dat de regering expliciet de taak heeft om internationale rechtsorde te bevorderen. Ja. En dat wordt meteen in verband gebracht met bijvoorbeeld het vluchtelingenverdrag. En zeker met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. U wilt van dat vluchtelingenverdrag af. Dat kan dus niet als je artikel 90 van de grondwet hoog in het vaandel hebt. Ja, je kunt er praktisch heel gemakkelijk van af. Want dat is zelfs gefactcheckt. Wij zeiden, je stuurt een briefje naar de VN en zegt wij doen niet meer mee. Dat kan, dat is op zich praktisch mogelijk. De vraag is, wordt het dan getoetst door rechters aan onze grondwet? Ja. Verdragsrechtelijke toetsing. En dan zou je verkeerd uitkomen. Nou, wij zeggen, dat valt wel mee. Want als het om asiel gaat, ik weet niet of u daarop doelt, dan is het natuurlijk een verdrag uit 1951. Nou, wij vinden dat niet meer van deze tijd, het VN-verdrag. Want daar werd ingesteld van iedereen moet een veilige plek krijgen. Natuurlijk. Maar de Adviesraad Migratie, dat is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, zegt dat staat op gespannen voet met artikel 90 van de grondwet. Je kan dat, als je artikel 90 serieus neemt, kun je dat niet opzeggen. Ja, maar er staat zoveel op gespannen voet. Ik weet nog dat Fortuyn zei, artikel 1 en artikel 7 staan op gespannen voet. Dat is heel waar. Dat is ook de discussie en dat is ook het mooie aan de levende grondwet. Dat blijft altijd een discussie en een interpretatie en een spanning. Dus wij artikel 90 zeggen, is wat u betreft niet heilig? Ja, wel, want de rechts. Kijk, waar het om gaat bij die rechtsorde is wat ons betreft, iedereen die vlucht uit onheil, dus uit geweld of gevaar, moet geholpen zijn en moet een beschermde status krijgen. Ja. De vraag is alleen, moet dat in Nederland? Nee, maar u wilt een asielstop. Ja. Dat kan niet volgens dat verdrag. Dat kan trouwens ook niet volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als je daar afstand van zou doen, word je uit de Europese Unie geknikkerd. Dat wil zeggen, dat kan helemaal niet, strikt genomen. Maar in elk geval word je niet meer geaccepteerd, krijg je het. Maar boetes enzovoorts. Maakt u zich niet ongerust. Wat wij zeggen is, er staat nergens zwart op wit. Dat hebben we ook laten uitzoeken door onze expertgroepen, door de Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, dat er een asielverzoek in Nederland ook in Nederland moet worden behandeld. Dat is precies ons idee om die asielprocedures te verplaatsen. Zoals Italië dat nu doet met Albanië? Nou, vond ik een interessant voorstel. Ik weet, dat is niet helemaal wat wij zeggen, want het zijn meer de bootvluchtelingen die zij laten opvangen door Albanië. Ja, wij zeggen, even voor de duidelijkheid, Italië geeft geld aan Albanië om bootvluchtelingen daar naartoe te brengen en ze daar op te vangen. Nou, het principe is eigenlijk dat je dat volgt. Dat je zegt, wij willen geld zetten bij landen die hun nek willen uitsteken om ons te helpen aan de stroom asielzoekers naar Nederland. En dat zou buiten de Europese Unie zou je dat moeten regelen met partnerlanden. Dat is eigenlijk wat wij willen. Maar het beste wat je kan doen is natuurlijk opvang proberen te vergroten in de regio's waar men vandaan vlucht. Want wie is er nou akkoord met het laten reizen van al die mensen over de hele wereld en de wereldzeeën om maar in Europa te komen? Terwijl je eigenlijk zegt, het moeten mensen zijn op zoek naar bescherming en veiligheid en niet naar welvaart, want het ging er uiteindelijk ook wel bij het VN-verdrag om wie heeft er bescherming nodig en niet wie heeft er meer welvaart nodig. Nou, daar zit precies het punt van JA21. Wij zeggen, die mensen kun je bescherming bieden, moet je bescherming bieden, dat klopt, maar dat hoeft niet allemaal in Nederland. Maar waar dan wel? Nou, wij hebben gezegd, in Afrika kun je denken aan bijvoorbeeld Gambia, is een land dat ik eens genoemd heb, misschien Tanzania. Het zijn arme landen die best in aanmerking zouden kunnen komen voor een flinke bijdrage om ons hierin te helpen. Maar meneer Eerdmans, we hebben net een Tunesië-deal gesloten. Dat is een mislukte deal. Nou, dat mag je wel zeggen, want de beste man, de man heeft geld gekregen, die vluchtelingen komen gewoon nog deze kant op. Met andere woorden, dat is dus niet de afspraak, lijkt me. Nee, dat is niet de afspraak. En wat je heel goed moet regelen, vinden wij dus, dat je weet dat de Nederlandse maatstaven, zoals wij die humaan vinden, bij bescherming en opvang van vluchtelingen, dat die ook wordt nageleefd. Ja. Dus dat is heel eenvoudig. Dat doe je alleen als je weet tot achter de komma, er is een opvang binnen deze landen. Mensen werken daar aan mee. En niet een dictator die alleen zijn hand ophoudt, want dat is er gebeurd. En die hield zijn hand op voor de miljarden van mevrouw van der Leyen en Mark Rutte. Ja. Mooi fotootje in de krant. En ondertussen bleven de bootjes vertrekken vanuit Tunesië. Maar u noemt Gambia. De Britten hebben dat geprobeerd met Rwanda. En er zijn ook Europese Europese landen geweest die dat plan hadden opgevat. Daar is ook vanuit de Europese rechtspraak heel veel kritiek op gekomen. En ook vanuit de Europese Commissie. Wij houden u in de gaten. En we kijken of dat niet op zeer, zeer, zeer gespannen voet, om het maar heel zacht te zeggen, staat met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, dat is goed. Want ik vond dat ook niet het meest gelukkige voorbeeld, Rwanda. Want daar kun je over twisten. Kijk, in Rwanda zijn hele veilige gebieden en dorpen, die worden dan weer lokaal geregeerd en minder door de nationale overheid, die dan weer wel een slechte naam heeft. Kijk, waar wij naartoe willen, ik heb ook in de Tweede Kamer een voorstel gelanceerd om dat Deense model te volgen. Nou, daar is de Tweede Kamer in meerderheid naar akkoord gegaan. Dat moet worden uitgewerkt door een nieuw kabinet. Ja, en daarna hebben maar wij dat gebeurt dus niet, hè? U zat in Nieuwsuur eergisteren. Ja. Die hebben dat helemaal uitgezocht. Blijkt bij het departement niet tot enig gevolg te hebben geleid. Dat is misschien een probleem, heb ik gezegd, van onze bestuurscultuur. Dat wij moties en voorstellen aannemen in de Kamer, die dan vervolgens door de regering ergens in een la worden gelegd. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dus wij hebben gezegd, daar gaat een nieuw kabinet wel degelijk mee aan de slag. Ik zal u verzekeren dat in nieuwe Kamer de meerderheid op rechts groter zal zijn, is mijn verwachting, dan nu. Dus wij zullen, ook als jaar 21 dat voorstel, daar zullen wij het kabinet, of we nou in de coalitie terechtkomen of de oppositie, zullen wij blijven aanjagen. Ja. En daarna hebben we nog een voorstel aangenomen gekregen om een rapporteur aan te stellen, precies op de vraag die u stelt. Ja. Welke landen komen nou in aanmerking voor meer asielopvang in de regio's? En welke partnerlanden zou Nederland kunnen kiezen op weg naar asielovername? Ja. Maar dat is cruciaal. Maar daar hebt u nu alleen Gambia genoemd. Ja, ik ben geen rapporteur in de wereld die gaat kijken. U schrijft wel een verkiezingsprogramma. Ja, maar we hebben dat u er toch even over heeft nagedacht welke landen dat dan zouden kunnen zijn. Nou, ik heb ook Botswana genoemd, Namibië. Relatief. Allemaal landen in Afrika. Ja, omdat ik denk dat Afrika een heel geschikt continent is om ons te gaan helpen. En als er nou vluchtelingen uit het Midden-Oosten komen? Nou, daar hebben we van gezegd, Turkije zou daar zijn nek, is wat moeilijker misschien in de internationale context, maar ook die steekt al zijn nek uit over Turkije om de opvang heel veel te regelen. Er is een Turkije-deal gesloten. Ja. Notabene onder het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie destijds. Nou ja, misschien kun je met... Kijk, Erdogan is geen vriend van, denk ik, op zich van Nederland. Daar valt genoeg over te zeggen. Maar in dit geval kun je kijken of je zo'n deal kan op een goede manier kan herhalen, want ik ben ervan overtuigd dat die deal alleen maar gewerkt heeft door het hek van Hongarije. Ja, maar de Syrische minderheid heeft geen leven in Turkije. Sterker nog, als je de programma's en de verslagen leest van mensen die daar verslag van doen, collega's, dan zie je dat dat de Turken het helemaal zat zijn. Ja, maar u moet zich wel voorstellen dat landen daaromheen, en dat geldt ook voor Pakistan en Irak, die worden dus al heel veel mensen opgevangen. Ja. Kijk, ik denk dat je daarmee De groep die dus ons bereikt, dat is ook het boek natuurlijk van meneer Koopmans, de asielloterij. Het zijn de lucky few's eigenlijk die nog door de kans krijgen om weg te komen. Maar dat is heel raar, want die mensen hebben dus eigenlijk is het heel oneerlijk ook dat die mensen dus wel daaruit wegvluchten. Terwijl de grote groepen blijven in die landen. Dan zeggen wij, nou, waar moeten wij 1500 asielzoekers per week opvangen in Nederland? Ja. Terwijl je kan bereiken dat die mensen blijven in hun regio en daar ook worden geholpen en dus worden opgevangen. Als mensen vluchten voor oorlog en geweld in het Midden-Oosten, en het kan daar best nog wel eens verder uit de hand lopen dan nu al het geval is, dan moeten ze vooral in de eigen regio worden opgevangen. Ja, maar wel humaan en op een goede manier. Maar wel in de regio daar. Ja, dat is en ons niet voorstel. In Europa. Nee, geldt dat als een deel van de Joodse bevolking uit Israël nu zijn toevlucht zou zoeken tot Nederland wegens oorlog en geweld? Ja, dan zou je zeggen Egypte. Daar vind ik sowieso van dat je daar meer mag verwachten. Kijk, dus wat jaar 21 betreft vangt Nederland geen Joodse oorlogsvluchtelingen uit Israël op? Nee, wij vinden in de kern van de zaak dat het asielbeleid zo niet werkt dat mensen hun vlucht naar West-Europa zoeken terwijl ze in hun eigen regio kunnen worden opgevangen. En daar zeg ik niet bij dat die mensen geen... Dat geldt trouwens ook voor Palestijnen die vluchten voor voor het Hamas-geweld. Daar moet je proberen landen in hun regio, landen in andere delen van het Midden-Oosten, kijken wie daar voor zijn nek wil uitsteken. Want het is natuurlijk... Uiteindelijk, je kunt zeggen, de andere oplossing is, nou, we houden de grenzen open. Ja, dat is iets waarvan weten dat het alleen maar leidt tot problemen en grote financiële offers in de toekomst. Het is een keuze die je maakt. En ik denk dat het ook een logische keuze is dat je kijkt naar de regionale landen rond brandhaarden. En dat je ziet, mensen die dan toch Nederland bereiken uiteindelijk, die zou je natuurlijk via partnerlanden dan kunnen helpen. Ik vroeg u overigens met name naar de positie van mogelijke Joodse oorlogsvluchtelingen. Ja. Vanwege het feit dat u met name aandacht vraagt voor de positie van Israël. Ja. En iets minder voor de positie van de Palestijnen. Ja, maar het is een beetje raar als ik ga zeggen, ja, de ene vluchteling is mij dierbaarder dan de ander. Want het gaat in het internationaal vluchtelingenbeleid om wie vlucht voor geweld of voor persoonlijke vervolging moet worden opgevangen. Dat staat inderdaad in verdragen. Dat onderstreep ik ook. Alleen de grote vraag is, waar moeten die mensen naartoe? Nou, ik vind het volgens mij net als u niet zo vreselijk humaan om mensen met een bootje in de nacht op de Middellandse Zee te laten zetten. Ja. En via smokkelaar. Dat is het model dat we nu al te vaak hebben zien mislukken. Ja. Dus wij moeten een andere weg gaan kiezen. Nou ja, overigens was er vorige maand ook grote onrust over de campagne van politieke en maatschappelijke leiders in Gambia om vrouwelijke genitale mutatie te decriminaliseren. Dat is ook niet de prettigste en meest veilige plek om vrouwen naartoe te sturen. Dat geldt trouwens exact, maar dat geldt ook voor Marokko, Tunesië. Dat zijn de veilige landen waar mensen ook vandaan gaan vluchten, omdat ze misschien hun heil ook liever zien in West-Europa. En dat snapt iedereen. Alleen de vraag is, willen we dat in stand houden? Dus u noemt nou dat land. Nou, ik heb het zelf op de kaart gezet, omdat ik denk het is een van de landen die gematigd is in de context van Somalië en andere landen daar. Waar mensen echt zwaar onderdrukt worden. Ja. We zullen moeten zoeken, en dat is niet iets wat ik wel vandaag in het rapport moet neerleggen, maar dat moet de regering gaan doen. Welke landen zijn geschikt om met ons mee te denken in dat inderdaad Deens asielbeleid? Kies partnerlanden. Ja, goed. De Denen hebben een opt-out. Hebben ze bij het formuleren van een Europees verdrag bewerkstelligd. Er is een verdragswijziging nodig, althans zo'n moment om dat voor Nederland ook te regelen. Kun je niet tussentijds doen. Dus daar kunnen we voorlopig naar fluiten. Nee, maar dat willen we dus ook. De opt-out zou zeer nuttig zijn. Is een verder van onze bedshow. Wat ik wel de minister van Asiel heb gevraagd toen hij hier was op bezoek, van wat kunnen wij zonder opt-out doen? Hij zei, daar kan je eigenlijk heel erg veel doen. Want er staat wat hem betreft ook nergens op papier in de Europese verdragen dat je het asielverzoek in Nederland in behandeling moet nemen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. U zegt overigens dat als u deelneemt aan een nieuwe coalitie, stel dat dat het geval zou zijn, dat u dan de minister van Asiel en Migratie zou willen leveren. De minister, geen staatssecretaris, minister. Bent u daar zelf voor beschikbaar eigenlijk dan? Daar ben ik niet voor beschikbaar. Ik hoop niet dat het een teleurstelling is voor de kiezer, maar ik blijf in de Tweede Kamer. En geldt dat ook voor Annabel Nanninga dan? Dat denk ik wel. Dat heeft ze volgens mij ook hardop gezegd. Ja. Juist. Dus dan moet er een minister van buiten komen. Zeker. Dus laten we zeggen, de moeilijkste portefeuille van het kabinet schuift u dan lekker door als hete aardappel naar iemand anders uit de partij. Ja, maar die komt heel erg goed terecht in de pan, die aardappel. Want daar hebben we een lijstje voor. U hebt het ook altijd vaak over. Oh ja, trouwens, wie dan? Precies. Ja, nee, ja, ik denk, waar blijft die vraag? Praat er bijna overheen. U bent goed met Marco Pastors bijvoorbeeld. Ja. Vind ik een hele geschikte kandidaat. Dus wat u betreft zou hij dan de minister van Asiel en Migratie kunnen worden? Daar gaat Joost Eerbans niet over, maar dat zullen we in ons team bespreken en wellicht zelfs aan de leden overlaten. Maar u gaat er wel voor om mensen voor te dragen. Dus wat u ik betreft, vind dit een topper. Marco Pastors heeft bewezen kunnen besturen. Er leidt nu een enorm project van 200.000 mensen op Zuid, Rotterdam-Zuid. Hun masterprogramma Help Rotterdam-Zuid vooruit. Ja. Wij kennen hem als een zeer doortastende bestuurder. Dus ik ben daar persoonlijk heel enthousiast van. Maar nogmaals, Joost Eerbans is niet de enige die gaat over de kandidaat bewindslieden voor jaar 21. Nee. Nou ja, sommige partijleden hadden wel die indruk de afgelopen maanden. Ja, dat is ook wat naïef, tenminste. Dat zover reikt mijn invloed en macht niet. Oké. En nog even één vraag over Israël dan tussendoor. Aanhakend bij de actualiteit van vandaag. Nederland levert reserveonderdelen voor JSF's, dus F-35 vliegtuigen, gevechtsvliegtuigen. Daar was vanuit de ambtenarij wat bezorgdheid over, omdat dat mogelijk zou kunnen betekenen dat wij medeplichtig zouden kunnen zijn aan eventuele oorlogsmisdaden. Om het zomaar even voorzichtig juridisch te formuleren. Steunt u dat kabinetsbeleid eigenlijk? Ja, dat steunen wij wel. Ik ben het er wel mee eens. Kijk, elk conflict waar je aan deelneemt, dat geldt ook voor Oekraïne, kan leiden tot verschrikkelijke daden door legers en door soldaten. En daar kan je niet altijd de garantie uitspreken dat het zonder gevolg is. Maar wij vinden dit wel belangrijk. Juist. Tegelijkertijd vindt u ook dat de regio veel meer aandacht moet krijgen. En u wilt veel meer inspraak van de bevolking bij, laten we zeggen, de democratische processen. Daarbij haakt u best wel aan, of tenminste sluit u aan bij de ideeën die Pieter Omtzigt daar met zijn NSC over heeft. Dus een districtenstelsel, veel meer inspraak, referenda wil hij ook. En tegelijkertijd zegt u met het aandacht op de regio, de regio moet beter bereikbaar worden, onder andere met de Lelylijn en de Neder-Saxe lijn. Ja. Dus die Lelylijn moet er wat u betreft komen? Jawel, ja.